واصطنعتك لنفسي และเราได้เลือกเจ้าเพื่อทำหน้าที่ของข้า اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري เจ้าจงไปพร้อมกับพี่ชายของเจ้าพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของข้า และเจ้าทั้งสองอย่าเฉื่อยชาในการรำลึกถึงข้า اذهبا إلى فرعون إنه طغى เจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรอูน แท้จริงเขายโสโอหังมาก فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى และเจ้าทั้งสองจงพูดกับเขาด้วยคำพูดที่นุ่มนวล บางทีเขาอาจจะรำลึกขึ้นมาได้ หรือเกิดความจำเกรงขึ้น قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى เขาทั้งสองได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงเรากลัวว่าหากเราเรียกร้องเขาไปสู่การศรัทธา เขาจะล่วงเกินเราหรือเขาจะแสดงโอหังแก่เรามากยิ่งขึ้น قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى พระองค์ตรัสว่าเจ้าทั้งสองอย่ากลัวแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองข้าจะได้ยินและจะเห็น فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ดังนั้นเจ้าทั้งสองจงไปหาเขาแล้วกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นศาสนทูตแห่งพระผู้อภิบาลของท่านดังนั้น ท่านจงปล่อยวงวานอิสราเอลมากับเราเถิดและอย่าได้ทรมานพวกเขาเลยแน่นอนเราได้นำสัญญาณจากพระผู้อภิบาลของท่านมาอย่างท่านแล้วและความปลอดภัยจากการลงโทษของอัลเลาะห์จงมีแด่ผู้ปฏิบัติตามทางนำที่ถูกต้อง แน่นอนได้มีองค์การมายังเราว่า แท้จริงการลงโทษจะประสบแก่ผู้ปฏิเสธศาสนทูตของอัลเลาะห์และหันหลังให้กับการศรัทธา قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى เขากล่าวว่าดังนั้นใครเล่าคือพระเจ้าของเจ้าทั้งสองโอ้มูซาเอ๋ย قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى มูซากล่าวว่าพระผู้อภิบาลของเราคือผู้ซึ่งประทานทุกสิ่งที่พระองค์สร้างแล้วพระองค์ก็ประทานทางนำที่ถูกต้องให้เขากล่าวว่าแล้วสภาพของคนรุ่นก่อนๆนั้นเป็นเช่นไรมูซากล่าวว่า ความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันในบันทึกของพระองค์พระผู้อภิบาลของฉันจะไม่ทรงผิดพลาดและไม่ทรงหลงลืมอัลลซีจะอะละละกุมุลอัรฎะมะฮดันวะซะละกะละกุมฟีฮาซุบุลันวะอันซะละมินัสซะมาอ์มาอ์ฟะอัคเราะญะนาบิฮิอัซวาจัมมินนะบาติชัตตา พระผู้ทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบสำหรับพวกเจ้าและทรงทำให้เป็นถนนหนทางสำหรับพวกเจ้าและทรงหลั่งน้ำฝนลงมาจากฟากฟ้าแล้วเราได้ให้พืชผลอาณาชนิดออกมาเป็นคู่คู่พวกเจ้าจงกินและจงเลี้ยงปศุสัตว์ของพวกเจ้า แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณมากหลายสำหรับปัญญาชน منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى จากแผ่นดินเราได้บังเกิดพวกเจ้าและในแผ่นดินนั้นเราได้ให้พวกเจ้ากลับคืนไปและจากแผ่นดินนั้นเราจะให้พวกเจ้ากลับออกมาอีกครั้งหนึ่ง ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى และแน่นอนเราได้ให้เขาได้เห็นสัญญาณต่างๆของเรา แต่เขาได้ปฏิเสธดื้อดึง กอลาอจิตนาลิตุคริจนามินอัรฎินาบิซิฮริกะยามูซา เขากล่าวว่าเจ้ามาหาเราเพื่อจะเอาเราออกจากแผ่นดินของเราด้วยเลขกลของเจ้ากระนั้นหรือโอ้มูซาเอ๋ย ฟะลานะตียันนะกะบิซิฮริมิธลิฮفاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى ดังนั้นเราก็จะนำมาซึ่งเลขกลนั้นแก่เจ้าเช่นเดียวกันฉะนั้นเจ้าจงกำหนดขึ้นระหว่างเรากับเจ้าณสถานที่โล่งแห่งหนึ่งโดยที่เราจะไม่ผิดสัญญาและตัวเจ้าด้วย قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى มูซากล่าวว่ากำหนดวันของพวกเจ้าคือวันรื่นเริงโดยให้ประชาชนมาร่วมชุมนุมกันในตอนสาย فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ฟิรอูนได้กลับออกไปเพื่อไปร่วมมือกันวางแผนการของพวกเขาแล้วได้มาอย่างที่นัดหมาย قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى มูซาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าความหายนะจงประสบแก่พวกเจ้าพวกเจ้าอย่าได้เสกสรรปั้นแต่งความมุสาแก่อัลลอฮ์เลยมิฉะนั้นพระองค์จะทรงทำลายพวกเจ้าด้วยการลงโทษและแน่นอนผู้ปั้นแต่งการมุสานั้นได้ประสบกับความผิดหวังมาแล้ว ฟะตะนาซะอูอัมรฮุมบัยนะฮุมวะอัสรุนนะจวา พวกเขาได้โต้แย้งกันเองในเรื่องของพวกเขาและได้มีการพูดกันอย่างลับๆก าลูอินฮาซานิลาซาฮิรานยูรีดานอันยุคริจาคุมมินอัรฎิกุมบิซิฮริฮิมาويذهبا بطريقتكم المثلى พวกเขากล่าวว่าสองคนนี้ไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นนักมายากลอย่างแน่นอนต้องการที่จะเอาพวกเจ้าออกจากแผ่นดินของพวกเจ้าด้วยเลขกลของเขาทั้งสองและต้องการจะลบล้างขนบธรรมเนียมอันดีงามของพวกเจ้า ฟาจิมิอูไคดะกุมซุมมะตูซัฟฟาวะกอดอัฟลาฮัลยอมมันอิสตะอาลา ดังนั้นพวกเจ้าจงรวบรวมแผนการทั้งหมดของพวกเจ้าแล้วเดินออกมาเป็นแถวและวันนี้ผู้ใดเหนือกว่าก็จะรับชัยชนะอย่างแน่นอน กอลูยามูซาอิมมาتلقي وإما أن نكون أول من ألقى พวกเขากล่าวว่าโอ้มูซาเอ๋ยท่านจะเป็นผู้โยนหรือว่าพวกเราจะเป็นผู้โยนก่อน قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى มูซากล่าวว่าแต่ว่าพวกท่านจงโยนก่อนเถิดณบัดนั้นเชือกและไม้เท้าของพวกเขาดูประหนึ่งว่ามันเลื้อยคลานไปมาเพราะเลขกลของพวกเขา ฟาอูจาซฟีนัฟซิฮีคีฟะตัมมูซากุลนาลาตะคอฟอินนะกะอันตัลอาลาม ูซาจึงรู้สึกกลัวขึ้นในตัวของเขาเรากล่าวว่าเจ้าอย่ากลัวแท้จริงเจ้าอยู่ในสภาพที่เหนือกว่า وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى และเจ้าจงโยนสิ่งที่อยู่ในมือขวาของเจ้ามันจะกลืนสิ่งที่พวกเขาทำขึ้นแท้จริงสิ่งที่พวกเขาทำขึ้นเป็นแผนของนักมายากลและนักมายากลนั้นจะไม่ประสบกับความสำเร็จไม่ว่าเขาจะมาจากทางไหนก็ตาม ฟาอุลกิยัสซะฮะเราะซุจญะดากาลูอามันนาบิร็อบบิฮารูนวะมูซา ดังนั้นพวกมายากลได้ก้มลงกราบโดยกล่าวว่าเราขอศรัทธาต่อพระผู้พิบาลของฮารูนและมูซาก าลาอามันตุมละฮูกับละอันอาซะนะละกุมอินนะฮูละกะบีรุกุมุลละซีอัลลัมกุมุสซิห์ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ข่าวฟิรอูนกล่าวว่าพวกเจ้าศรัทธาต่อเขาก่อนที่ฉันจะอนุญาตแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือแท้จริงเขาต้องการเป็นหัวหน้าของพวกเจ้าซึ่งได้สอนวิชามายากลแก่พวกเจ้าฉะนั้นฉันจะตัดมือและเท้าของพวกเจ้าสลับข้างกันและฉันจะเอาพวกเจ้าไปตรึงไว้ที่ต้นอินทผลัพและพวกเจ้าก็จะรู้อย่างแน่ชัดว่าผู้ใดในหมู่พวกเราที่จะลงโทษที่รุนแรงกว่าและคงทนยิ่งกว่า قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا พวกเขากล่าวว่าเราจะไม่เทิดทูนท่านมากกว่าหลักฐานอันชัดแจ้งที่ได้มายังเราขอสาบานต่อพระผู้บังเกิดเราท่านจงทำตามสิ่งที่ท่านต้องการจะกระทำเถิดแท้จริงท่านจะกระทำได้ในชีวิตแห่งโลกนี้เท่านั้น อินนาอามันนาบิร็อบบินาลิยัฆฟิรลานาคอฏอยานาวะมาอักเราะฮตนาอะลัยฮิมินัสซิฮฺวัลลอฮุค็อยรุนวะอับก อแท้จริงเราได้ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของเราเพื่อพระองค์จะได้ทรงอภัยความผิดต่างๆของเราให้แก่เราและทรงอภัยให้ในสิ่งที่ท่านบังคับเราให้กระทำเกี่ยวกับเรื่องมายากลเราล้อนั้นทรงเป็นผู้ดียิ่งและทรงยั่งยืนตลอดไป อินนะฮูมัยยะติร็อบบะฮูมุจริมันฟะอินนะละฮูญะฮันนัมฟะอินนะละฮูญะฮันما لا يموت فيها ولا يحيا ความจริงนั้นผู้ใดมาหาพระผู้อภิบาลของเขาในสภาพของผู้ที่กระทำความผิดแน่นอนเขาจะได้นรกเป็นการตอบแทนโดยที่เขาจะไม่ตายและไม่เป็นในนั้นคืออยู่อย่างทรมานเป็นที่สุด วะมัยยะติฮิมุอ์มินันกอดอามิลัสศอลิฮาตفَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى และผู้ใดมาหาพระองค์โดยเป็นผู้ศรัทธาเขาได้กระทำความดีต่างๆเอาไว้ชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะมีตำแหน่งอันสูงส่ง จันนาตุอาดินตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮารคอลิดีนฟีฮาวะซาลิกะญะซาอุมันตะซักกา สวนสวรรค์อันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นคือการตอบแทนสำหรับผู้ขัดเกลาตนเองให้พ้นจากความชั่วว ะลักอดเอาฮายนาอิลามูซาอันอัสริบอิบาดีฟัดริบละฮุมตรีกันฟิลบะห์รยะบัสันลาตะคาฟดะรกันวะลาตะคชา และโดยแน่นอนเราได้ให้องค์การแก่มูซาว่าจงนำพวงบ่าวของข้าเดินทางในเวลากลางคืนและจงฟาดไม้เท้าลงในทะเลให้เป็นทางเดินแห้งแก่พวกเขาเจ้าอย่าได้กลัวว่าจะถูกตามทันและเจ้าอย่าได้กลัวจมน้ำ ฟาอัตบะอะฮุมฟิรอูนบิจุลูดิฮิฟะกะชิยะฮุมมินัลยัมมิมากะชิยะฮุมวะอะฎัลละฟิรอูนกอมะฮูวะมาฮะดา ฟิรอูนพร้อมด้วยไพร่พลของเขาได้ตามมาทันพวกเขาแล้วน้ำจากทะเลได้ท่วมทำให้พวกเขานั้นจมน้ำตายและฟิรอูนทำให้กลุ่มชนของเขาหลงผิดและไม่ได้ชี้แนะทางนำที่ถูกต้องให้ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى โอ้วงวานของอิสราเอลเอ๋ยแน่นอนเราได้ช่วยพวกเจ้ารอดพ้นจากศัตรูของพวกเจ้าแล้วและเราได้สัญญากับพวกเจ้าทางด้านขวาของภูเขาตรุษ และเราได้ประทานอาหารหวานและนกคุ้มให้แก่พวกเจ้าก ุลูมินตอยบาติมารซักนากุมวะลาตะตะกอูฟีฮิฟะยะฮิลอะลัยกุมกอดบีวะมันยะฮลิลอะลัยฮิกอดบีฟะกอดฮะวา พวกเจ้าจงกินจากสิ่งที่ดีทั้งหลายที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าอย่าได้ฝ่าฝืนมิฉะนั้นความกริ้วของข้าจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าและผู้ใดที่ความกริ้วของข้าเกิดขึ้นแก่เขาแน่นอนเขาจะประสบกับความพินาศ วะอินนีละกัฟฟารุลลิมันตาบะวะอามะนะวะอะมิละศอลิฮะซุมมะฮตะดา และแท้จริงข้าเป็นผู้อภัยอย่างเหลือล้นแก่ผู้ที่ขออภัยโทษและศรัทธาและประกอบความดีแล้วยึดมั่นอยู่ในทางนำที่ถูกต้อง วะมาอะจัลกะอันกอมิกะยามูซา และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารีบเร่งออกไปจากกลุ่มชนของเจ้าโอ้มูซาเอ๋ย กอลาฮุมอูลาอ์อะลาอะซะรีวะอะจิลตุอิลัยกะร็อบบิลิตัฎดา เขามูซากล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นตามหลังฉันมาอยู่แล้วและฉันได้รีบเร่งออกมาอย่างพระองค์ท่านนั้นโอ้พระผู้อภิบาลของฉันก็เพื่อพระองค์ทรงพอพระทัยเท่านั้น กอลาฟะอินนากอดฟะตันนากอมะกะมินบะอ์ดิกะวะอะฎัลลาฮุมุสซามิรี พระองค์ตรัสว่าแท้จริงเราได้ทดสอบกลุ่มชนของเจ้าหลังจากที่เจ้าได้จากมาและซามิรีก็ได้ทำให้พวกเขาหลงทาง ฟะรัจอะมูซาอิลากอมิฮิฆอบบานอะซิฟาقال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي มูซาได้กลับไปยังกลุ่มชนของเขาด้วยความกริ้วโกรธเสียใจเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามิได้ส่งสัญญากับพวกเจ้าด้วยสัญญาที่ดีดอกหรือคำมั่นสัญญานั้นนานเกินไปสำหรับพวกเจ้ากระนั้นหรือว่าพวกเจ้าประสงค์ที่จะให้ความกริ้วโกรธจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจึงได้บิดพริ้วสัญญาของฉัน กอลูมาอัคลัฟนามาอิดะกะบิมัลกินาวะลาคินนาฮุมมิลนาอาวซารัมมินซีนะติลกอมวะลาคินนาฮุมมิลนาอาวซารัมมินซีนะติลกอมฟะกอดัฟนาฮาฟะกะซาลิกะอัลกัสซามิรี พวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้บิดพริ้วสัญญาของท่านตามความสมัครใจของเขาดอกแต่ว่าเราต้องแบกน้ำหนักเครื่องประดับของพรรคพวกอย่างมากมายเราจึงโยนมันลงไปในกองไฟเช่นเดียวกันซามิรีก็ได้โยนมันลงไปด้วย ฟะอัคเราะจะละฮุมอิจลันจะซะดันละฮูคุวารุนฟะกาลูฮาซาอิลาฮุกุมวะอิลาฮุมูซาฟะนะซี แล้วซามิรีก็ได้ทำลูกวัวออกมาเป็นรูปร่างมีเสียงร้องพวกเขาจึงกล่าวว่านี่คือพระเจ้าของพวกเจ้าและพระเจ้าของมูซาแต่เขาลืมเสีย อะฟะลายะรูนอัลลายัรญิอูอิลัยฮิมกอลันวะลายัมลิกุละฮุมฎอรรันวะลานะฟอา พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่ามันไม่อาจจะให้คำตอบแก่พวกเขาและมันไม่สามารถจะให้โทษและคุณแก่พวกเขาเลย وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي และโดยแน่นอนฮารูนได้กล่าวแก่พวกเขาก่อนแล้วว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยแท้จริงพวกเจ้าถูกทดสอบให้หลงเสียแล้วและแท้จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นคือพระผู้ทรงกรุณาดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามฉันและจงเชื่อฟังคำสั่งของฉันเ ถิดพ วกเขากล่าวว่า เรายังคงบูชามันโดยจะเคารพภักดีต่อมันจนกว่ามูซาจะกลับมาหาพวกเราก อลายาฮารูนมามะนะอะกะอิดรออัยตะฮุมฎัลลูอัลลาตัตตะบิอานีอะฟะอัศัยตะอัมรี เมื่อมูซากลับมาแล้วเขากล่าวว่าโอ้ฮารูนเอ๋ยอะไรเล่าที่ยับยั้งท่านไว้เมื่อท่านเห็นพวกเขาหลงผิดทำไมท่านจึงไม่ปฏิบัติตามฉันท่านฝ่าฝืนคำสั่งของฉันขณะนั้นหรือ กอลยะบนอุมมะลาตะคุซบิลิฮยะตีวะลาบิรอซีอินนีคชีตอันตะกูลฟัรรักตะบัยนบะนีอิสรออีลวะลัมตัรกุบกอลี ฮารูนกล่าวว่าโอ้ลูกของแม่ฉันเอ๋ยอย่าดึงเคราและศีรษะของฉันสิแท้จริงฉันกลัวว่าท่านจะกล่าวแก่ฉันว่าท่านได้ก่อการแตกแยกขึ้นในหมู่วงวานของอิสราเอลและท่านไม่คอยฟังคำสั่งของฉัน กอลฟะมาคอตบุกะยาซามิรี มูซากล่าวว่าเจ้าต้องการอะไรโอ้ชาริมีเอ๋ย กอลบะซุรตุบิมาลัมยะบซุรูบิฮิฟะกับดตุกับดะตัมมินอะธริรรอซูลฟะนะบัซตุฮาفنبذتها وكذلك سولت لي نفسي เขากล่าวว่าฉันเห็นในสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นคือเห็นยิบรออีนที่แปลงร่างลงมาดังนั้นฉันจึงกำเอาดินฝุ่นกอบหนึ่งจากรอยเท้าของรอซูลหมายถึงยิบรออีนแล้วฉันได้โยนมันลงไปที่ลูกวัวที่ทำขึ้นและเช่นนั้นแหละจิตใจของฉันก็ได้เห็นดีเห็นงามไปด้วย กอลฟะซฮับฟะอินนะละกะฟิลฮะยาตอันตะกูลลามิซาสวะอินนะละกะมาวอิดันลันตุคลฟะวะนซุรอิลาอิลาฮิกัลละซีฎัลตะอะลัยฮิอาคิฟาلنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا มูซากล่าวว่าท่านจงออกไปแท้จริงสำหรับท่านในชีวิตนี้จะได้รับการลงโทษโดยท่านกล่าวว่าอย่ามาแตะต้องฉันแท้จริงสำหรับท่านมีสัญญาลงโทษอย่างหนึ่งในปรโลกท่านจะไม่ถูกทำให้ผิดสัญญาและจงดูพระเจ้าของท่านที่ท่านเคารพบูชามันแน่นอนเราจะเผามันโดยเราจะโปรยมันลงไปในทะเลให้กระจาย อินนามาอิลาฮุกุมุลลอฮุลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวะวะซิอะกุลชัยอ์อิลมา แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นคืออัลลอฮ์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงแผ่ความรอบรู้ไปยังทุกสิ่ง กะซาลิกะนะกุสอะลัยกะมินอันบาอิมากอดซะบะกะวะกอดอาตัยนากะมินละดุนนาซิกรอ เช่นนี้แหละเราได้บอกเล่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นแต่ก่อนการแก่เจ้าและแน่นอนเราได้ให้ข้อเตือนสติจากเราแก่เจ้าม ันอะรดอันฮุฟะอินนะฮูยะห์มิลยอมัลกิยามะติวิซร อผู้ใดหันหลังให้อัลกุรอานแท้จริงเขาจะแบกโทษหนักในวันพระโลก กอลิดีนฟีฮิวะซาอะละฮุมยอมัลกิยามะติฮิมลา โดยพวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดไปและช่างเป็นการแบกที่เลวร้ายสำหรับพวกเขาในวันปรโลกเสียนี่กระไร ยอมยุนฟะคุฟิสซูรวะนะห์ชุรุลมุจริมีนยอมอิดซุรก อวันที่สังจะถูกเป่าและในวันนั้นเราจะต้อนนักโทษทั้งหลายที่มีตาสีฟ้าไว้ด้วยกัน ยะตะคอฟะตูนบัยนะฮุมอิลลาบิซตุมอิลลาอัชร อพวกเขาจะกระซิบกระซาบระหว่างกันว่าพวกเจ้าไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้นอกจากเพียง10วันเท่านั้น นะห์นูอะลัมบิมายะกูลูนอิซยะกูลอัมซะลุฮุมตอรีกะตันอิลลบิซตุมอิลลายอมา เรารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากล่าวกันเมื่อผู้มีความคิดที่ดียิ่งกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ได้พำนักอยู่นอกจากเพียงวันเดียวเท่านั้น วะยัสอะลูนะกะอะลิลญิบาลฟะกุลยันซิฟฮาร็อบบีนัสฟา แล้วพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับภูเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงทำให้มันแตกออกเป็นผุยผ ง แล้วจะทรงปล่อยให้มันเป็นที่ราบโล่งเตียน และจะรอฟีฮาอิวะจาวะลาอัมตา เจ้าจะไม่เห็นที่นั้นที่ลุ่มและที่ดอน ยาวมาอิดียัตตะบิอูนัดดาอิยะลาอิวะจะละห์وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا วันนั้นพวกเขาจะติดตามผู้เรียกร้องไปโดยไม่มีการอิดเอื้อนแต่ประการใดเสียงทั้งหลายก็จะลดค่อยลงต่อพระผู้ทรงกรุณาเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงใดนอกจากเสียงแผ่วเบาย าวมาอิดิลลาตันฟะอุชชะฟาอะตุอิลลามันอะซินะละฮุรเราะห์มานวะรฎิยะละฮูกอลา วันนั้นการชะฟาอะจะไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาทรงอนุญาตแก่เขาและพระองค์ทรงพอพระทัยในคำพูดของเขาเท่านั้น ยะอัลลัมมาบัยนะไอดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมวะลายุฮีตูนบิฮิอิลมา พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาและสิ่งที่อยู่ข้างหลังพวกเขาและความรู้ของพวกเขาไม่อาจจะครอบคลุมความรู้ของพระองค์ได ้วะอานะติลวูจูฮุลิลฮัยยิลกอยยูมวะกอดคอบะมันฮะมะละซุลมา และเบน่าทั้งหลายได้สยบลงต่อพระผู้ทรงเป็นอยู่เสมอพระผู้ทรงอมตะและแน่นอนผู้ที่แบกความอาธรรมไว้คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นั้นต้องประสบกับการขาดทุนอย่างแน่นอน วะมันยะอ์มัลมินัศศอลิฮาติวะฮุวะมุอ์มินุนฟะลายะคอฟุซุลมันวะลาฮัฎมา และผู้ใดปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาเขาจะไม่กลัวการอาธรรมและการบั่นทอนใดๆ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا และเช่นนั้นแหละเราได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่เขาเป็นภาษาอาหรับและเราได้กล่าวซ้ำในนั้นถึงข้อตักเตือนหวังว่าพวกเขาจะมีความยำเกรงหรือเกิดข้อเตือนใจแก่พวกเขา ฟะตะอาลัลลอฮุลมะลิกุลฮักกะولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ดังนั้นอัลเลาะห์คือพระผู้ทรงสูงส่งยิ่งผู้ทรงอํานาจอันแท้จริงและเจ้าอย่ารีบเร่งในการอ่านอัลกุรอานและก่อนที่องค์การของพระองค์จะจบลงและจงกล่าวเถิดโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มพูนความรู้แก่ฉันด้วย วะลากอดอะฮิดนาอิลาอาดัมมินกับลฟะนะซียะวะลัมนะจิดละฮูอัซมา และโดยแน่นอนเราได้คำมั่นสัญญาแก่อาดัมและก่อนการแต่เขาได้ลืมและเราไม่พบความมั่นใจในตัวเขา วะอิซกุลนาลิลมะลาอิกะติสจุดูลิอาดัมฟะสะจะดูอิลลาอิบลีซอะบา เมื่อเรากล่าวแก่บรรดามาลาอิกะฮ์ว่าจงคารวะแก่อาดัมพวกเขาได้คารวะนอกจากอิบลีสเพราะมันได้ดื้อดึง ฟะกุลนายาอาดัมอินนะฮาซาอะดูลักวะลิซอจิกะฟะลายุคริจันนะกุมามินัลจันนะติฟะตัชก อแล้วเราได้กล่าวว่าโอ้อาดัมเอ๋ยแท้จริงนี่คือศัตรูของเจ้าและภริยาของเจ้าดังนั้นอย่าให้มันทำให้เจ้าทั้งสองออกจากสวนสวรรค์แล้วเจ้าจะได้รับความลำบาก อินนะลักอัลลาตะจูอะฟีฮาวะลาตะอราวะอันนะกะลาตัฎมะอูฟีฮาวะลาตัฎฮา แท้จริงในสวนสวรรค์นั้นเจ้าจะไม่หิวและไม่ต้องเปลืองกายและแท้จริงในสวนสวรรค์นั้นเจ้าจะไม่กระหายน้ำและจะไม่ตากแดด ฟะวัสวะซะอิลัยฮิชชัยฏอนกอลายาอาดัมฮัลอะดุลลุกะอะลาชะจะเราะติลคุลดวะมุลกิลลายะบลา ต่อมาชัยฏอนมารร้ายได้กระซิบกระซาบเขามันกล่าวบอกว่าโอ้อาดัมเอ๋ย ฉันจะชี้แนะแก่เจ้าถึงต้นไม้ที่อยู่เป็นนิจตลอดกาลและการมีอำนาจที่ไม่สูญสลายเอาไหม فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ดังนั้นเขาทั้งสองจึงกินจากต้นไม้นั้นสิ่งพึงสงวนของทั้งสองจึงถูกเผยออกมาเขาทั้งสองนั้นจึงเริ่มเอาใบไม้ในสวนนั้นปกปิดบนตัวของเขาทั้งสองและอาดัมได้ฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของเขาจึงหลงผิด